Cehennemi görmediler, görseler ne yaparlardı? Çokça isterlerdi ya Rabbi. Cehennemi gördüler mi, görmediler, görseler ne yaparlardı? Ondan çok çok korkarlardı. O zaman diyor, ne istiyorlar? Melekler de diyor ki, ya Rabbi senin rızanı istiyorlar, rızana tarifler. Allah da diyor ki, hepsine verdim diyor. Yani Allah'ın rızası cennettir. Allah hepsine vermiş istediklerini. Ama ya Rabbi orada bir falan var, filanı görmeye gelmiş. Niyeti senin rızan değil. Olsun, ona da verdim diyor. Onlarla oturan şakî cehennem ehli olamaz diyor. Allah onlardan kılsın bizi inşallah. Amin. Geçen hafta kusuf namazıyla kusuf namazı, yani güneş tutulmasıyla ay tutulmasıyla alakalı, onlarla alakalı bölümü işlemiştik. Dedik ki kusuf namazı neyin tutulmasıydı? Güneş tutulması. Kusuf da ayın tutulmasıydı. Kendilerine has namaz kılınış şekilleri vardı. Öyle değil mi? Çift rükulu, çift kıyamlı bir namaz kılış şekli vardı güneş tutulmasında. Şimdi inşallah Teala bu hafta salatul istiska, yani yağmur duası, yağmur için namaz kılmak, dua etmek, bunun keyfiyeti nasıl, bunun nasıllığı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde nasıl oldu, inşallah bu meseleye gireceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'd. Evet, dedik ki yağmur namazı, bunun tarifi şudur. اَتَّلَبُ السُّقْيَا مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى بِاِنْزَلِ الْمَطَرِ. Allah'tan yağmur indirmesini, su indirmesini talep etmektir. Yağmur duası. قَدْ اَجْمَى الْعُلَمَا عَلَى اَنَّهُ سُنَّةٌ. Alimler bunun sünnet olduğunda icma etmişler ki peygamberin yaptığı çok maruf, bilinen fiillerden, sünnetlerden bir tanesi. Peki nedir yağmur duası, namazın hükmü? يَسْتَحِبُّ عِنْدَ الْجُمْهُرِ. Cumhurun yanında nedir? Müstehaptır. İmam insanlarla beraber ne yapar? Bir tepeye çıkar. Onlarla beraber iki rekat namaz kılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı. Sahih hadislerde sabit olmuştur. فَعَنْ عُبَّدْ اِبْنِ تَمِيمْ radiyallahu anhu, amcasından nakil ediyor. قال, dedi ki, خَرَجَ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem اِلَى مُسَلَّ يَسْتَسْقِي. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yağmur için çıktı diyor musallaya. Vastakbelel kıble, kıbleye yöneldi. Vasalle rek'ateyn. İki rekat namaz kıldı. Ve kalebe rida'ehu ce'alel yemine aleşşimel. Elbisesini de ters geçirdi. Yani niye böyle yapıyor? Sağını soluna giymiş. Yani Allah'a karşı zelilliğini ortaya koymak için. Kulun Allah'a olan ihtiyacını ortaya koymak için. Yani öyle bir hal içinde ki, öyle bir vaziyet halinde ki, ya Allah'a diyor ki perişan olduk, bize su gönder, bize yağmur gönder diye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden elbisesinin sağını soluna, soluna sağa giyermiş. Çocukları, kadınları, özellikle yaşlıları, hayvanları dahi bu namaza götürürlermiş bu duaya. Allah'tan, Allah'a rahmet etmesi, Allah azze ve celle'nin yağmur indirmesi için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendini hakir sayarmış. Allah'ın karşısında bu şekilde Allah azze ve celle iki rekat namaz kıldıktan sonra yağmur indirmesi için dua edilmiş. Fakat bunun hükmü noktasında Ebu Hanife cumhura muhalefet etmiştir. O da dedi ki bu aslında sünnet bir namazdır. Ama bunun için dağlara tepelere çıkmak gerekmez dedi. Yani sadece bunu mescitte dua olarak yapmak sünnette sabit olmuştur dedi. O da şu hadisi delil alıyor. Birazdan gelecek inşallah. Bir tanesi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kuraklık oldu. Ya Resulallah, Allah'a dua et, Allah yağmur indirsin deyince peygamber dua ediyor. Allah da yağmur indiriyor. Hepiniz bilirsiniz bu hadisi. Sonra her yer taşınca, ekinler, mahsuller fesada uğrayınca ya Resulallah ekinler fesada oldu deyince ya Rabbi dağlara, ağaçların diplerine diyor, ovalara yağdır. Ondan sonra tekrar Allah azze ve celle bu şekilde yağmuru gönderiyor ve bereket oluyor. İşte bu hadisi delil alarak Ebu Hanife demiş ki, yani özellikle hani imamın cemaati alıp bir tepeye götürmesi, bunlar demiş müstehap değildir. sadece mescitte tutar, Allah Azze ve Celle'ye dua eder, Allah da dilerse yağmur indirir demiş. Burada cumhura muhalefet etmiş. Yalnız bizim az önce getirdiğimiz hadis kimden? Amcasından rivayet etmişti. Übbad İbni Temim radıyallahu anh. Onun rivayet ettiği hadis burada Ebu Hanife'nin zıttınadır. Bu hadis de senet olarak sahiptir. Bukhari ve Müslim muttefakun aleyh. İkisi bunda ittifak etmişler. Bu rivayeti yapmışlar. O yüzden asıl olan sünnette şekli nedir? İmamın cemaati alıp bir tepeye gidip iki rekat namaz kıldırdıktan sonra Allah Azze ve Celle'ye dua etmesidir. Peki nedir bu yağmur duasının sünnetleri? Birincisi, insanların imamla beraber çıkmasıdır namaza. Ama nasıl bir şekilde böyle huşulu, zelil, hakir, Allah'a karşı muhtaç bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkmaları. İbn Abbas'tan geliyor hadis. Kal dedi ki harca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübtedillen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zelil olarak çıktı diyor yağmur duasına. Yani Allah'a karşı zelil olarak. Haşa, peygamber zelil değil, izzetlidir. Peygamber Allah'a karşı kul olmasından dolayı Allah'a karşı zillet içinde bu duayı yaptı ve bu namazı kıldı aleyhissalatü vesselam. İbn Abbas'tan gelen bu hadis sebebiyle nedir? İşte kulun da bugün mesela Müslümanların yağmur gibi bir sıkıntısı olmuş olsa Müslümanların imamı cemaati alır, bir tepeye çıkarlar, beraber iki rekat namaz kılar, Allah'a dua ederler, Allah da yağmur inşallah dilerse indirir. Aynı şekilde bu hadiste İbn Abbas radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu namazda hutbe verdiğini beyan ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada kısa bir hutbe vermiş, insanlara vaaz etmiş. Başka bir sünneti, ikinci sünneti, imamın namazdan önce ve sonra hutbe irad etmesi. Yani ikisi hakkında da rivayet var. Mezheplerin gene burada ihtilafı var. Şimdi onu zikredeceğiz inşallah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öncesinde ve sonrasında böyle bir hutbe verdiğine dair rivayetler sabit olmuştur. Bu namazın sünnet olduğunu söyleyenler hutbenin de sünnet olduğunda ittifak etmişler. Sadece İmam Ahmet'ten gelen bir rivayet buna muhalif, o hutbenin sünnet olmadığını söylüyor. Malikiler, Şafiler ve Ahmet'ten gelen diğer rivayete göre ve ilim ehlinin çoğunluğunun görüşü hutbenin namazdan sonra verilmesi görüşüdür. Cumhur ulemanın kavli budur. Yani yağmur namazına çıktığımız zaman imam ne yapar? Hutbeyi namazdan önce irad eder. Hangi hadisten dolayı? Abdullah İbni Zeyd'den gelen hadisten dolayı. Hadis isnad olarak sahih. İmam Ahmet, Bukhari bu hadisi tahric etmişler, çıkarmışlar. Harece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilen musalla ile ahir. Hadis aynı metinle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmaya çıktı diyor. Ridası üzerinde sağın sonuna geçirdi, sonun sağına geçirdi. Abdullah İbni Zeyd'den gelen bu hadis, bu hadisin içerisinde namazdan önce hutbeyi verdiğini ne yapıyor Abdullah İbni Zeyd bize haber veriyor. Bu hadisi kendilerine delil edinmiş cumhur ulema. Gene aynı şekilde Ebu Hureyre'den gelen hadisten dolayı hadis gene İmam Ahmed'in Müsned'inde ve İbn-i Bace'nin Sünen'inde geçiyor. Senet olarak gene çok kavi olmasa dahi az önceki hadis sahih olduğu için birbirini kuvvetlendiriyor bu hadisler. O yüzden yumuşak bir senedi olsa dahi İnşallah muteberdir. Bunu hüccet edinmişler Ebu Hureyre'den gelen hadisi. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ezandan, Bilal ezan ve kamet getirdikten sonra ثُمَّ خَتَبْنَا وَدَعَ اللّٰهِ diyor hadiste. Sonra bize hutbe irad etti ve Allah'a dua etti peşine diyor. Gene bu hadiste hutbenin şeyden namazdan ne zaman dedik? Namazdan sonra irad edildiğinin delilidir dedik. İşte buna benzer birkaç hadisi kendilerine delil edinerek dediler ki namazdan sonradır hutbe dediler. Ahmet'ten gelen diğer ikinci rivayete göre ise namazdan önce olmasıdır. Bu noktada da hadis vardır namazdan önce hutbe irad ettiğine dair. Gene Abdullah İbni Zeyd'den geliyor. O hadisin senedi de gene sahih, Bukhari ve Müslim tahric etmişler. Bu da gösteriyor ki aynı sahabeden sahih senetli iki tane hadis geliyor. İkisinde de farklı lafızlarla geliyor. Demek ki peygamber iki şekilde amel etmiş aleyhissalatü vesselam. Burada nedir? İmam muhayyerdir. Dilerse namazdan önce hutbe verir. Dilerse namazdan sonra hutbeyi irad eder. Daha sonra iki rekat namaz kıldırarak da ne yapar? Bu namazı yerine getirmiş olur. Üçüncü sünnet ise imamın kıbleye dönerek ellerini göğe kaldırarak dua etmesidir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dua sırasında ellerini kaldırdığını hangi hadisten biliyoruz? İşte bu hadisten biliyoruz. Bu yağmur duası meselesinde nakledilen hadisten biliyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dua sırasında ellerini öyle kaldırdı ki diyor, koltuk altındaki beyazlıkları dahi gördük diyor hadiste. Bu da dua sırasında elleri kaldırmanın cevazının delilidir. Yani Müslüman normalde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günlük kıldığı 5 vakit farz namazın adına elini kaldırıp hiç dua etmemiş. Buraya dikkat. Elini kaldırıp dua ettiği yer neresi? Yağmur duası. İşte gittikleri zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış. Buradan kıyas ederek alimler demişler ki caizdir böyle bir şey. Yani kişinin 5 vakit namazdan sonra elini açıp dua etmesi. Çünkü sahabeden bir kısmının böyle yaptığına dair rivayet var. Peygamber onlara niye böyle yapıyorsunuz diye itirazda bulunmamış. Bu da böyle bir fiilin caiz olduğunu göstergesidir. Yani dua sırasında elleri kaldırıp göğe doğru koltuk altları görünecek şekilde dua etmek yağmur duasının, yağmur namazının sünnetlerinden bir tanesidir. Gene Abdullah İbni Zeyd'den geliyor hadis. Aynı şekilde Bukhari rivayet etmiş ve Darimi ona muvafakat etmiş bu hadiste. İmam Nevevi diyor ki kâlel ulema, alimler dediler ki sünnetun fî kulli duâi li raf'il belâi en yerfâ yedeyhi câilen zuhûru keffeyhi ilessemâ. Her türlü belanın def edilmesi için Allah'a dua edildiği vakit ellerin göğe kaldırılıp avuç içlerinin böyle yukarı kaldırılıp sırtlarının da yere bakacak şekilde dua edilmesinin sünnet olduğuna alimler diyor icma etmişler, ittifak etmişler, bunu nakletmişler. Bu da İmam Nevevi'nin söylediği gibi caiz olduğunun başka bir delilidir. Aynı şekilde son sünneti bu meseleyle alakalı peygamberin bazı dualar varit olmuş peygamberin sünnetinde. Bu yağmur duasında bazı dualar yapmış. Yağmur namazına has bazı dualar var. Mesela Allahümme ıskı ibadek, Allah'ım işte kullarını ıskı sulandır yani. Onlara su ver, yağmur indir. Buna benzer birkaç lafızla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç tane dua yaptı. Elinizdeki kitaplarda var. Buradan inşallah ezberleyin bunları. Peygamberin sünnetini ezberlemek adına. Birkaç şekilde gelmiş. Bunları yapmak da o dua sırasında gene müekked sünnetlerden bir tanesidir. Tabi bu namazın keyfiyeti nasıldır? En yusalliye bihim rak'ateyni kesalatil eyd. Bayram namazı gibi iki rekat namaz kıldırmasıdır. Ve yecheru fihime. Ve açıktan okur. Kıraatını açıktan yapar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış. Çünkü İbn Abbas'tan gelen hadiste diyor ki وَسَلَّ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُسَلِّ الْعَيْدِ. Bayram namazını kıldırdığı gibi kıldırdı diyor iki rekat. Ve aynı şekilde Abdullah İbni Zeyd'den gelen hadiste ثُمَّ يُسَلَّ رَكْعَتَيْنِ جَهْرَ فِيهِمَ. Cehra yani açıktan ne yapmış, kıraatı yapmış, sesli okumuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu namazda kıraatını, okuduğu Kur'an'ını. Evet, yağmur duasıyla alakalı meseleler bunlar inşallah. Şimdi diğer mesele sucudu tilave. Yani tilavet secdesi. Nedir bu? Kur'an'da bazı ayetler vardır. Bu ayetler okunduğu zaman Allah'a secdeden bahseder. Burada işte bu yapılan secdenin adı nedir? Tilavet secdesidir. Alimlerin yanında. Bunun fazileti nedir? Ebu Hureyre'den gelen hadis var. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem: "İza kara ibni Adem'e secde fesecede." Eğer Adem oğlu secde ayetini okur, secde ederse, "İ'tezele şeytan yebki." Şeytan ağlayarak uzaklaşır diyor. "Yakul" der ki "ya veyle." Yazıklar olsun der diyor. "Umre bis sucudi fesecede felehul cenne." Adem oğluna secde emredildi de o da secde etti, cenneti kazandı. "Ve umirtu bis sucud fe'aseytu." Bana secde emredildi, ben isyan ettim. "Felinnar." Benim içinde ne vardır? Ateş vardır diyor şeytan. Yani biz secde ettiğimiz anda şeytan ağlayarak bizden uzaklaşıyor, kaçıyor. Kendi hatasına biz düşmediğimiz için. Bu hadis Müslim'in sahihinde, İmam Ahmed'in Müsned'inde tahric ettiği sahih senetli bir hadis. Gene başka hadisler var buna benzer. Secdenin faziletiyle alakalı. Gene Ebu Hureyre'den geliyor şefaat hadisinde. "Hatta izâ erâdallâhu rahmeten men erâde min ehlinnâr." Allah ateş ehline rahmet edeceği zaman, tabi ateş ehlinden kime rahmet eder Allah? Müslüman, günahkar Müslümanlar. اَمَرَ اللّٰهُ الْمَلَائِكَ اَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهِ Allah'a ibadet edenleri ateşten çıkarmalarını emreder meleklere. فَيُخْرِجُونَهُمْ Onları çıkartırlar. فَيَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَارِ السُّجُودِ Onları secdelerin izinden tanır melekler. Secdenin fazileti budur. Yani biz her tilavet secdesi okuyup secde ettiğimizde sonuçta kıyamet günü bu bizim alnımızda parlaklık olarak bize geri dönecektir. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste kendisine cennete sokacak ameli sorduğu zaman sahabe ona diyor ki aleyke bi kesreti sucud. Sana tavsiyem çokça secde etmendir diyor. Fe inneke la tescudu lillahi secdeten illa rafa'aka Allah biha derece. Senin işte Allah için yapacağın her bir secdeyle Allah ne yapacak? Senin bir dereceni arttıracaktır diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte buna benzer birçok hadis secdenin faziletini ne yapıyor? Gösteriyor. Gene Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme cennette arkadaş olmak isteyen sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "E'inni ala nefsike bi kesreti sucud." Çokça secde ederek bana yardım et bunun için diyor. Nefsine bu konuda yardım et. Nedir o? Cennette peygambere komşu olmak isteyen ne yapacak? Secdeyi çok çok arttıracak. Bu da secdenin faziletini gösterir. Peki hükmü nedir bu secdenin? Alimler bunun meşru olduğuna icma ettiler. Birçok ayet ve hadisten dolayı İbn Ömer'den gelen hadis bunun bir örneğidir. Kendin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yakru aleyna sure fiha secde. Secde ayeti olan bir sure okurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize diyor. Feyescudu ve nescud. O secde ederdi biz de onunla beraber secde ederdik diyor. Ma'ahu onunla beraber ne yaparmış sahabe de secde ederlermiş. Bu hadis de tilavet secdesinin varlığının delilidir. ثُمَّ اَخْتَلَفُوا فِي الْوُجُوبَ عَلَى قَوْلَيْنِ İki görüş üzere de vacipliğinde ihtilaf ettiler. Yani vacip midir değil midir? Birinci grup dediler ki bu vaciptir. Tilavet secdesi vaciptir. Kimin mezhebi bu? Ebu Hanife, Süfyan es-Sevri, İmam Ahmet'ten gelen bir görüş ve Şeyhul İslam İbn-i Teymiye'nin görüşü bunun vacip olduğudur. İkinci görüş ise müstehap olduğu görüşüdür, vacip değildir demişler. Bu da kimin? Cumhur'un görüşü. Malik, Şafi, Evza'i, Leyt, Ahmet, İshak ve Ebi Sevr ve Davud ve İbni Hazm. Bunların mezhebidir ki inşallah şimdi delilleri gelecek. Müstehaptır diyenlerin delilleri daha kuvvetlidir. Ebu Hanife ve İbni Teymiye bu meselede ne yapmıştırlar? Hata etmiştirler. Neyi delil edindiler? Dediler ki Allah ayette diyor ki فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar? وَاِذَا قُرِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ لَا يَسْجُدُونَ Onlara Kur'an okuduğu zaman onlar secde etmiyorlar. Ayetini vaciptir diyenler ne yaptılar? Delil getirdiler. Dediler ki eğer dediler vacip olmasaydı Allah burada zemmedip kötülemezdi böyle yapmayanları dediler. Sonra dediler ki Araf suresinde فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا Ona secde edin, ibadet edin ayetini delil getirdiler. Burada emir sıgasıyla gelmiş o yüzden vaciptir dediler. Bu iki ayet dediler. Bir tane daha ayeti delil getirdiler. Vacip olduğunu gösterir dediler. Cumhur ise onlara şöyle cevap verdi. Bahsettiğiniz ayetteki Allah Azze ve Celle'nin zemmet kötülediği insanlar iman etmeyen, namazı külliyen terk eden kafirlerdir. Allah onları zemmetmiştir. Yoksa tilavet secdesi yapılında secdeyi terk edenleri değil dediler. Aynı şekilde dediler ki sizin delil getirdiğiniz iki ayette de dediler vücubluğuna delil yoktur dediler. Çünkü dediler burada başka naslar peygamberin böyle yapmadığını birazdan hadisler gelecek. Peygamberin her secdede secde etmediğini var olduğundan dolayı bu vücubiyeti neye indirir? Müstehaplığa indirir. Yani sünnettir, vacip değildir dediler. Zeyd İbni Sabit'ten gelen hadiste diyor ki قَرَأْتُ عَلَى النَّب۪ي صَلَى اللّٰهُ سَلَمْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necm suresini okudum. Necm suresinde tilavet secdesi var. فَلَمْ يَسْجُدْ ف۪يهَا Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen secde etmedi diyor. وَف۪ي rivayet başka bir rivayette فَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا اَحَدْ Bizden kimse secde etmedi diyor. Bakın bu hadis neyi gösteriyor? Bu ayetlerdeki veya hadislerdeki emrin müstehaplığa delalet ettiğine, vacipliğe delalet etmediğine işaret ediyor. Bu yüzden burada isabet eden cumhurdur. Ebu Hanife ve İmam Şeyhülislam İbn-i Teymiye burada isabet etmemişler. Vallahu alem. Peki önemi nedir tilavet secdesinin? İttafahel fukaha ala enne sucud tilave yahsulu bi secdetin vahide. Dediler ki bu dediler bir secdenin hasıl olmasıdır. Fakihler burada icma ettiler. Yani ecir kazanmaktır sonuçta. Başka bir şekilde ne dediler? Dediler ki bu secde şu şekilde yapılır. Tıpkı namazdaki secde gibi ellerin işte dize konması, ellerin yere konması, alnın, burnun, ayakların yere konması, dizlerin yere konması şeklinde yapılır. Yani tıpkı namazdaki secde gibi. Namazdaki secdede kaç ağza değiyordu? Alın, eller, burun, dizler ve ayak parmak uçları. Tabi bu kollar neydi? Men edilmişti. Köpekler gibi ne yapmayın? Kollarınızı yaymayın diyor. O yüzden ne yapmayacağız? Oraya koymayacağız. Yedi ağza üzerine secde edeceğiz. İşte tilavet secdesi de aynı namazdaki gibi böyle secde yapılır. Peki burada şey gerekir mi? Tıpkı namazdaki gibi tekbir almak gerekir mi? Burada tekbir almak gerekmez sahih görüşe göre. İbn-i Teymiye Rahimullah Fetava 23. cilt 165. sayfada diyor ki هَذَا هُوَ السُنَّ الْمَعْرُفَ عَنِ النَّب۪ي صَلَى اللّٰهُ سَلَى. Bu peygamberden bilinen sünnettir. Yani peygamber tekbirsiz ve sonunda da selamsız bir şekilde tilavet secdesi yapmıştır. وَعَلَيْهِ عَمَّتُ السَّلَفِ. Selefin çoğu da bu hal üzereydiler diyor. وَهُوَ الْمَنْسُوسُ عَنِ الْاَيْمَّةِ الْمَشْهُورِينَ. Meşhur imamlardan da bu şekilde bize ulaştı sahih haberler. Yani peygamber tilavet secdesinde başlangıç tekbiri almamış ve secdeyi bitirdikten sonra da selam verip hani namazdaki bir fiilde bulunmamış. Sadece ayet okunur okunmaz secdeye gitmiş, secdede Rabbini tesbih etmiş, ondan sonra kalkmıştır. Tilavet secdesinin yapılış şekli sünnette bu şekildedir. Fakat şöyle nakiller görebilirsiniz. İbn Abdülber Temhid'de naklediyor. Ahmet'ten, Ebu Hanife'den ve Şafii'den şöyle diyor. وَالْمَرْوِي فِيهَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً فَاِنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ مِنْ عِبَادَةِ اِلَّا عِبَادَةً. Diyor ki peygamberden tekbir aldığı varit olmuştur. Yani giderken, gitme noktasında tekbir alıp gittiğine dair. Yalnız başka bir ibadetmiş gibi, hani o selam verme var ya, çünkü o selam neyden çıkış? İbadetten çıkıştır. Halbuki bu selam, bu tilavet secdesine değildir zatında, ibadet değildir. Hani emredilen, yapılması başı sonu olan bir ibadet değil. Şekli var, peygamber sadece tekbir almış, secdeye gitmiş, ondan sonra kalkmış. Bu şekilde yapmıştır diyor İbn Abdülber ve bu görüşü dört mezhep imamına dayandırıyor. Şöyle bir rivayet de görebilirsiniz hadis kaynaklarında. Bu hadis de Ebu Davud ve Beyhakî'nin sünenlerinde geçiyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an okudu diyor. فَاِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَ كَبَّرَ. Secde geçtiği zaman tekbir aldı. وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا. Biz de onunla beraber secde ettik. Bu senet olarak zayıf bir hadis. Yani İbn Abdülber de zaten bu görüşü söylerken kime dayandırdı? Bu zayıf hadise dayandırdı. Hem alimlere görüşleri olduğunu söyledi ama hadis Ebu Davud'da geçmesine rağmen, Beyhakî'de geçmesine rağmen senet olarak zayıftır. Yani direkt secde etmek asıl sahih olan görüştür ihtilafa rağmen. Bizim kabul ettiğimiz görüş. Peki seyif secdesinde abdest almak veya kıbleye dönmek şart mıdır? Bunlar illa tilavet secdesi yapmak için gerekli olan şartlardan mıdır? Cumhur ulema tilavet secdesinde namazda koşulan şartların şart olmadığını zikretmişler. Nedir? Namaz neyle olur? İşte abdest olması gerekir. Kıbleye yönelilmesi gerekir. Cumhurun görüşü bu noktada bunların tilavet secdesinde şart olmadığıdır. Tabi gene ihtilaf var. Biz neyi zikrediyoruz? Cumhurun görüşünü zikrediyoruz burada. İbn-i Hazm ve Şeyhul İslam İbn-i Teymiye bunların şart olmadığı görüşüne gittiler. Tıpkı namazdaki gibi. Bilakis dediler hani namaz başı başına bir ibadettir. Tilavet secdesi başka bir ibadettir. Gene Bukhari'nin, Şabi'nin, Tabi'nin büyüklerinden Abdullah İbni Ömer'in mezhebi de bu meselede böyledir. Yani abdestsiz bir şekilde kişinin tilavet secdesi yapabileceğidir. Tabi aynı şekilde. İbni Abbas'tan gelen hadis var. Ennen Nebi Sazam secde bin Necm ve secde ma'hul muslimun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necm suresini okuduğu zaman secde etti. Müslümanlar da onunla beraber secde ettiler. Vel müşrikun, müşrikler de o anda secde etmişler. Vel cinni vel insu, cin ve ins herkes o anda secde etmiş. Böyle bir rivayet var. Bu Bukhari'nin, Tirmizi'nin sahih senetle rivayet ettiği hadis. İşte bu hadisi delil alıyorlar. Hani abdestin şart olmadığını, abdestin tilavet secdesinin şart olmadığına bu hadisi delil getirmişler. Bukhari diyor ki: "Vel müşrik necesun leyse lehu vudu." Müşrik necistir, onun abdesti olmaz. Buna rağmen onlar bile tilavet secdesine katılmışlar diyor İmam Bukhari. Gene Şevkani diyor ki sahih hadislerde diyor hani bunun şart olduğuna dair hiçbir ibare yoktur diyor. O da bu hadisi yorumlarken diyor ki müşrikler necistir, onların abdesti yoktur. Buna rağmen onlar bile secde ettiğine göre diyor ittifakla Müslüman da ne yapabilir? Abdestsiz bir şekilde tilavet secdesini yerine getirebilir demişler. Peki secde ayeti okunduğu sırada eğer biz mesela yürüyorsak, bir bineğin üzerindeysek, yani o anda secde etmeye müsait bir konumda ve halde değil isek nedir burada hükmü? İbn-i Ebi Şeybe'nin sahih senetli musannefinde rivayet ettiği bir hadis var. Diyor ki İbn-i Ömer radıyallahu anhu bineğinin üzerindeyken secde ayetini duyduğunda ima ile secde yaptı. İma ile. Yani başıyla. Hani mesela biz hasta olduğumuzda neyle namaz kılarız? İma ile namaz kılarız. O da başımızla. Şimdi Türkiye'de yanlış amel edilen noktalardan bir tanesi de budur. Mesela sakatlar otururken belinden büküyorlar. Halbuki belden bükülmez. İma başla olur. Hafif büker, o rükudur. Tam büker kafasını, o da secdedir. Yani oturan kişinin namazı bu şekildedir. İbn-i Ömer radıyallahu anhu da tilavet secdesi ayetini duyduğu zaman ne yapıyor? Başıyla ima ederek secdesini yerine getiriyor. O yüzden biz de arabada mesela Kur'an dinlerken kulağımızda eğer secde ayeti duyarsak ne yapabiliriz? O anda Allah Azze ve Celle ima ile secde yapmamız caizdir. Ecmal ulema ala enne hukmu sucudu tilave yetevecehu ilal qari li ayeti secde sivaun kane fi salat ev harici. Alimler şunu icma ettiler ki bu ayeti okuyan kişi ister namazın içinde olsun ister namazın dışında olsun ne yapması meşrudur? Bu kişinin bu secdeyi yapması meşrudur dediler. Çünkü namazın içinde bazen biz kıraat ederken secde ayetleri gelir. O sırada hani olağanın dışında alışılmışın dışında imam tekbir alır, direkt secdeye gider, secde yapar, sonra kalkar, kıraatına kaldığı yerden devam eder. Ama işiten de ihtilaf etti alimler. Hel aleyhi sucudu emle. Peki tam okuyanın tilavet secdesini yapması gerekiyor da işiten de bunu yapacak mı? Burada iki görüş var. Eğer işiten kişi ister kastetse de kastetmese de sırf işitmesiyle mutlak manada onun üzerine secde etmesi hükmü bina olur, gerekir demişler. Ebu Hanife ile İmam Şafii'nin görüşü ve İmam Malik'ten de bu rivayet edilmiş. İkinci görüş ise sadece o ayeti işitmeyi kastediyorsa, yani kulağını oraya vermiş, onu dinlemeye irade etmişse o kişiye de tilavet secdesi gerekir demiş. Kim bu görüşe gitmiş? İmam Ahmet ve İmam Malik'ten gelen diğer görüşe göre. Onlar da İbni Ömer'den gelen hadisi delil edinmişler bu görüşlerine. Bu da sahih senetli bir hadisti İbni Ömer'den gelen. Gene İbni Mesud'dan gelen diğer sahih hadisi. Bunun senet olarak hasen. Ama diğer hadis sahih olunca birbirlerini kuvvetlendiriyorlar. İbn-i Mesud'dan gelen bu hadisi de delil alarak demişler ki bunlar da tilavet secdesini eğer kasıtlı işitirsek, kulağını oraya vermişse onun secde etmesi gerekir. Ama sırf yoldan geçerken duydu diye onun üzerine secde gerekmez demişler. Peki demişler nehyedilen menhi olan vakitlerde, yani namazdan nehyedildiğimiz vakitlerde tilavet secdesi yapabilir miyiz? Alimlerin hepsi ne demişler? Caizdir demişler. Ekseri ulema, ilim ehlinin ekserisi görüşü de nehyedilen vakitler dahi olsa tilavet secdesi yapılır demişler. Bazıları bunu kerih görmüşler. Bir de zayıf hadis getirmişler ama zayıf hadis dediğimiz gibi ne değildi? Hüccet değildi. Bunu hüccet olarak kabul etmiyoruz. Peki bu secde ayetini tekrar ediyorsak, mesela hafızsa bir adam veya Kur'an'dan ezber yapıyorsa ve o ezber yaptığı yerde de secde ayeti varsa, tekrar tekrar o ayeti okuyorsa ona düşen nedir? Bir kere okumasıdır demiş cumhur ulema. Gene Ebu Hanife burada onlara bir muhalefette bulunmuş. Şimdi cumhur ulema demiş ki bir kere Kur'an'ı okumadan önce secde yapsa tekrar tekrar okuduğunda onun üzerinden mükellefiyet kalkar demişler. Ebu Hanife yok, sonunda yapması gerekir demiş. Burada böyle bir muhalefet olmuş. Vallahu alem, Allah en iyisini bilir. Ama sonuç olarak biz tekrar tekrar okuduğumuz secde ayeti olursa bir kere tilavet secdesi yapmamız bizim üzerimizden o yükümlülüğü ne yapar? Kaldırır. Namazda tilavet secdesi nasıl olur? Özellikle Müslüman şeye dikkat edecek. Mesela Necm suresinin son ayeti tilavet secdesi ayetidir. Eğer kıraatını o ayetle bitirirse ruku ile tilavet secdesi birbirine karışır. Burada İbn Ömer'den rivayetler var. Diyor ki hadiste rukuya da gidebilir kişi. İlla tilavet secdesi yapması gerekmez. Ama bazıları demiş ki tilavet secdesi yapar, secde gider, kalkar. Ondan sonra tekrar tekbir alır, rukuya gider demişler. Ama burada hani bu ihtilafa, bu sıkıntıya düşmemek için Müslümanın yapması gereken son, kıraatın son ayetini tilavet secdesi yapmamasıdır. Tilavet secdesi yapacaksa da secdeye gider, kalkar, Bismillah der, başka bir sureden başlar. Mesela Kul ya eyyuhel kafirun okumaya başlar. Onu bitirir. Ondan sonra Allahu Ekber deyip rukuya gider demiş alimler. O yüzden namaz içinde de eğer tilavet secdesi geçer ise ne yapar imam? Tekbir alır, direkt secdeye gider. Sahih birçok hadis bu konuda sabit olmuştur. Peki bu secde ayetlerinin yerleri nereleri Kur'an'da? İhtilaflı olan bazı ayetler var. Şimdi her ayet, secdenin geçtiği her ayet secde ayeti değildir. Üzerinde ittifak olan ayetleri sayacağım ben şimdi. Not alın inşallah. Birinci ayet Araf suresindeki 2'den 6. ayete kadar olan kısımdır. Bu sırada şey var. Ayette diyor ki innellezine inde rabbike la yestekbiruna an ibadetihi. O Rabbinin yanında olanlar, ona karşı ibadete müstekbir olmayanlar ve yusebbihunehu ve lehu yescudun. Onu tesbih eder, ona secde ederler. İşte Araf suresindeki bu ayette ne demiş alimler ittifakla? Bu tilavet secdesi ayetidir demiş. Sonra Ra'd suresi 15. ayet. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعًا وَكَرْحًا وَذِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ. İşte bu ayette de bahsettiğimiz Ra'd suresi 15. ayette de tilavet secdesi gerekir. Alimler ittifakla nakletmişler. Nahl suresindeki 49 ve 50. ayet. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ. Yerlerde ve göklerde olan her şeyi Allah secde eder. مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَ. İster hayvanlar, yaratıklar olsun, ister melekler olsun. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ. Allah'a karşı kibirlenmezler. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ. Rablerinden korkarlar. مِنْ فَوْقِهِمْ. Üstlerindeki Rablerinden. Burada da Allah'ın gökte olduğunun başka bir delili vardır. Tabi gördüğümüz gök değil, 7 kat semanın üzerinde. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Emredildiklerinde yaparlar ayeti. İşte bu ayette ittifakla tilavet secdesi ayetidir. Gene İsra suresinde 108 ve 109. ayetler. 107'den 109. ayete kadar olan kısım bu İsra suresindeki bu ayette tilavet secdesi ayetidir. Meryem suresinde namaz kılmayanların gayya ile karşılaşacağını bahsettiği 59. ayette aynı şey, 58. ayette aynı şekilde tilavet secdesi ayetidir. Hac suresi 18. ayet. Aynı şekilde tilavet secdesi ayetlerinden biridir. İttifak vardır bunda, tilavet secdesi olduğunda. Furkan suresi 6. ayet. Ve izâ kîle lehum uscudû lirrahman. Onlara Rahman'a secde edin denildiği zaman kâlû ve men rahmanu enescudu limâ te'murûne ve zâdehum nufûra. Rahman dediğiniz de kimdir? Biz ona mı secde edeceğiz dedi kafirler. İşte bu ayette de tilavet secdesi, tilavet vardır. Tilavet secdesi vardır ittifakla. Furkan suresi 6. ayettir bu. 4 defa okudun. 4 defa secde mi? Furkan 6 defa. Yok, bir kere yapacağız sonra. Furkan 6. ayet. Neml suresi 25 ve 26. ayetler gene ittifakla tilavet secdesi ayetidir aynı şekilde. 25 ve 26. 25 ve 26. Aynı şekilde Secde suresi 15. ayet de ittifakla, ulemanın ittifakıyla tilavet secdesi ayetidir. 10.'su Fussilet suresindeki ayettir. O da 37 ve 38. ayetler. Fussilet suresi bu ayette tilavet secdesi ayetidir. Delili, şimdi bunlar ittifakla kabul edilen 10 tane ayetti. Bunlarda ittifak var tilavet secdesi olduğunda. Şimdi ihtilaf olan fakat delili sahih olan, yani ihtilaf var. Bazıları demiş şimdi sayacağımız ayetler tilavet secdesi değildir. Bunlar tilavet secdesidir diyenler de sahih rivayetler getirmişler. Yani o yüzden bunlar da kuvvetli. Bir saniye hemen söylüyorum. Sad suresi 24. ayet. Sad suresi 24. ayet. Aynı şekilde ihtilafla beraber tilavet secdesi ayetidir. En'am suresi 84. ayetten 90. ayete kadar gene nedir? İhtilafla beraber tilavet secdesi ayetlerinden bir tanesidir. Evet. Bunun ihtilaf olanlar da bu kadar. Bir tane daha vardı. Bizatin suresi vardı. Onlar da işte ihtilaf var. Burada gelecek şimdi Alak suresindeki evet, ayet. Suresindeki. Aynı şekilde. Onu da yazın inşallah. Alak suresi 19. ayet. Yani gene ulema bunun tilavet secdesi olduğunu söylemişler. İnşikak suresi İnşikak suresi 21. Alak 19 İnşikak suresi 21. ayet. Fema lehum la yu'minun ve iza kure aleyhimul Kur'an la yescudun. Onlara ne oluyor? İman etmiyorlar ve Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. İnşikak suresi 21. ayet de aynı şekilde secde ayetidir. Ve Necm suresi son ayet. Dedik ya tilavet secdesidir. Şimdi kaçıncı ayet var? O son söylediğim Necm suresi son ayet. Necm ittifak var değil mi? He, ittifak var burada. Necm suresi son ayette aynı şekilde tilavet secdesidir. Bir tane daha şimdi söyleyeceğim ama bundan bu noktada gelen hadis senet olarak sahih değil, zayıf. Zaten ihtilaf var, çoğu kabul etmemiş. Hac suresindeki ayet, Hac suresi 77. ayet. Ama ben fadailül ameldir. Sünnette de bunun aslı vardır. Ben bu ayette de tilavet secdesi yapmak istiyorum diyen bir adam da yapabilir. Biz fadailül amel meselesini anlatmıştık. Fadailül amelle cumhur amel etmiyordu böyle bir şeyle ama hanifilerin yanında böyle bir şey vardı. Hadis zayıf da olsa ve şeriatta bu amelin aslı varsa eğer ibadette teşvik ediyorsa, takvaya teşvik ediyorsa bununla amel edilir diyorlardı hanifiler. O yüzden bu görüşe göre bu Hac suresi 77. ayetteki tilavet secdesi noktasında da Müslüman amel etmesi caizdir inşallah. Dilerse amel edebilir. Burada kalalım. Haftaya sehif secdesi gelecek. İhtilafın çok olduğu bir mesele. Sonra da şükür secdesi var inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsimizden ve şeytanımızdandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve etûbü ileyk.